Ayo. Gra-gra, boom, headshot, naglakad, mayuko, maupo muna sa sahig ang mga bano. Malamig, lamig na bala, mga nakasako. Mantitrip muna sa mga mas malakas ako. Sa madaling salita, lahat kayo hambol, mumukha mo basura. Hambog na kung hambog, mga tuta magkakasunod. Dali galawan nyo kakasuha. Di na ako nagduda, anak ng puta mong asawa. Na di mo alam na ako ang kabit. Pag walang magawa sa harapan ko, sumasayaw ulo hanggang paahan ay wala siyang gamit. Gano'ng kapait sa pakiramdam, kahit mailang kapanainan. Beses ay wala akong pake kung mahapde. Para sa'yo to, huwag ka tumangi. Makatito sa uluhan parang nakutusan ng ina mo. Binalik lahat ng binato, lahat dinamaan, lahat ina mo. Aking mga salita na mas malala pa sa sermon. Sunog sa akin kahit bukas aircon. Mga tira airball, balibag tae, maglaro parang ba. Babae, mga to, malambot, maabot mo ang kaya ko. Huwag ka na umasa, palapit ka palang sa'yin. Pare-are ka na crack, crack, boom. Bloodshot ang mata, mas malangkit pa sa latik. Panawid ko nadala, mas mahapdi pa sa nabalat. Ang palto sa paa, sagad-sagad na parang mas natapos. Di nakapa, mas di nagaling. Magbalin ang aking salita sa labi. Padating, malamig na kaya ang pinatanda at pinapiga kong ubas. Galing Europeo, walang kupas. Mga humuhu, das puro tulong. Is na mangi kundi tunay magsiliyudo. Kayo ay harin abi. Kumauna ka man sakin ng konti, huwag ka pa kapampante sakin. Huling sayaw parang kami kasi pagkabado. Malimali ang galaw kaya tindig paluwag. Nagkamaling humarang gago sinuwag. Anak ng manok hinubad ang damit pinatuwad. Mga halik kabit kabit ba nagsama pa nagsabit. Kaibigan at kapit bahay daw siya niya na medyo pinsan. Tagapalamig ka ng ulo ko minsan. 24 oras Lunes hanggang Linggo, walang pahinga, dugo at bawis. Pinigay na sinta ang ulo. Crack, crack, boom, headshot. Pinatay, sabay, buda, buda, shotgun high. Eh, babi, papasok sa eskinita nyo na walang babala, walang pasabi. Pero may dala-dala pa laging. Crack, crack, boom. Thank you.